son dintre vent dolça. Dorm, petita, dorm, el sol es pon, la nit s'acosta. Com un floc de neu caient suau a una ploma. Clou, petita, els ulls, sent com la son, lleu de carona. Dorm, petita, dorm, t'espera un món de flors i roses, on hi viuen elfs, follets i nans, fent sempre broma. I també de blanc, bell elegant, la fada bona. Clou, petita, els ulls, jo et vello el son, res no t'estorba.